Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, El-Hakka suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Değerli kurra-i kiramımız, yani güzel Kur'an okuyanlarımız, bu sureye başlarken El-Hakkatü derken ha harfini 4 elif miktarı çekerler. Türkçeleştirecek olursak, o bilinen gerçek. Gerçek derken 4 tane e harfi koysak oraya, o bilinen gerçek. Gerçek. Gerçek. Hakikat diye tercüme etmemiz gerekir. Arkasından soru. Mel hakka. Peki gerçek nedir gerçek? Nedir o gerçek? Hocam gerçek benim. Peki de senin gerçekliğin ne kadar devam edecek? Deden ne kadar devam ettiyse seninki de 3 aşağı 5 yukarı o kadar devam edecek. Gülü elinize alırsınız, gözleriniz rengine doyar, burnunuz kokusuyla doyar, seveyim dersiniz, bir müddet sonra solar. Sevdiklerinizi güzelliği nedeniyle alıyorsunuz, güzellikler soluyor. İnsanlar ölüyor. Ağaçlar kuruyor. Kuruyup gidiyor. Fotoğraflarda o güzellikler kalıyor bir müddet ama hareketsiz ve kokusuz. 80'ine gelmiş 20 yaşındaki fotoğraflarını seyrediyor. 20 yaş gitmiş, 25 yaş da gitmiş. Demek ki gerçek değilmiş. Ve ma edrake mel hakka. O hakikatin, o gerçeğin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sana kim bildirdi? Geçmişte de o gerçeği anlamayanlar oldu. Kezzebet Semud ve Adun bil Kari'a. Ad kavmi de, Semud kavmi de kapılarını çalacak o gerçeği yalanladılar. Halbuki Salih peygamber de, Hud peygamber de onları uyarmıştı. Gidiyorsunuz. Gerçek aleme gidiyorsunuz. Geçici dünyadan gerçek hayata gidiyorsunuz dediklerinde onlar yalanladılar. Halbuki ahiret hayatıdır gerçek hayat. Sonu gelmeyen, cennette çiçekleri solmayan, ırmakları kurumayan, nimetleri bozulmayan, insanları ihtiyarlamayan, hastalanmayan, yorulmayan bir dünya. Gerçek olan o. O gerçek hayatın kapı çalmaları vardır bu dünyamızda. Dişlerinizin dökülmesi, saçlarınızın ağarması, dizlerinizin sızlaması, belinizin bükülmesi, bütün bunlar kapı çalma işlemidir. Dikkat edin. Gerçek aleme doğru gidiyorsunuz. Femma semudu feuhliku bittagiye. Semud kavmi o gerçek hayatı, ahireti inkar ettiler. Peygamberi yalanladılar da korkunç bir sesle yok edildiler. Ve emma adun fe uhliku bi rihin sarsarin atiye. Ad kavmine gelince çok gürültülü, azgın bir fırtına ile yok edildiler. Sekharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen. Feteral kavme fiha sar'a keennehum a'cazu nakhlin khabiye. O Ad kavminin üzerine 7 gece 8 gün rüzgar estirdi o Allah Celle Celaluhu. Ve o kavim, yani o millet, inkarcı millet, meyvesiz, dalları olmayan hurma kütükleri gibi oralarda serilip kaldılar. Sen de onları görürsün. Orada serilmiş olarak görürsün. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ. Onlardan bir kalıntı var mı? Bir bak bakalım. Görüyor musun? Tarihi kalıntıları, buluntuları var. Firavundan kalma Mısır'da kalıntılar var. Ad kavminden, Semud kavminden kalma kalıntılar, bazı buluntular var. Yani yeryüzünde ebedi kalacakmış gibi, hayat bu hayattır, başka hayat yoktur diyenlerin tarihte efsaneleşmiş adlarından ve onlardan kalan birkaç tarihi eserden başka bir şey kalmadı. Bunlar bizim için aslında ibret levhalarıdır. Hani elektrik direklerinin tam böyle 3 metre 4 metre yukarısında bir işaret vardır. Bir insan, ölmüş insan kafasının resmi vardır. Üzerinde çarpı işareti. Yani insanlara diyor ki elektrik kurumu, bu direğe tırmanmayın. Bu direğe biri tırmandı da bu hale geldi demek istiyor. Allah Celle Celaluhu'ya baş kaldırmayın. Peygamberlerini yalanlamayın. Ahireti inkar etmeyin. Edenler oldu. Firavun denizde boğuldu. Ad kavmi rüzgarla yere serildi. Ve Semud kavmi de çok yüksek derecede bir ses gürültüsüyle yok edildiler diyor Rabbim. Ve ca'e firavunu ve men qablehu vel mu'tefikatu bil khati'e. Firavun geldi. Ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler. Hepsi aynı yolun yolcularıydı. Yani Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi Firavun da inkar vadisinde dolaştı ve bu dünyada cezalandırıldı. Ahirette de ceza devam edecek. Suçları ne? Fe'asav rasule rabbihim. Rablerinin elçisine isyan ettiler. Fe'ehadehum ahdeten rabiye. O da, o Allah Celle Celaluhu de onları çok şiddetli ve çok yüksek, güçlü bir yakalayışla yakalayıverdi. Peki isyan edenleri böyle yaptı da iman edenleri inna lemma tagal ma'u hamelnakum fil cariye. Nuh kavmi inkar ettiğinde onları cezalandırmak üzere sular kabarmaya başlayınca biz sizi suda böyle akıp giden gemilerle taşıdık. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَ. Sizi bir ibret yapalım daha sonrakilere. Ve anlayan, belleyen kulaklar bellesin, anlasın diye. Nuh Aleyhisselam'la beraber gemide taşınanlar daha sonrakiler için bir ibret vasikası olmuşlardır. Ve anlayan akıllar, dinleyen kulaklar onlardan nasihatını ve nasibini almışlardır. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. O gerçek ne zaman olur? Sura bir defa üfürüldüğünde وَهُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Yeryüzü ve dağlar yeryüzünden kaldırılıp şiddetle çarpılarak darmadağın olduğunda feyevme izin vakatil vakıa. İşte o gün olacak olan olur. Ven şakkatis semâü feyhiye yevme izin vâhiye. O gün yeryüzü yarılır ve yeryüzü sarkar. Vel melekü alâ ercaiha ve yahmilu arşe rabbike fevgahum yevme izin semaniye. Melekler o gün onun etrafındadırlar. Allah Celle arşın etrafındadırlar. O gün arşın, Rabbinin arşını 8 tane melek taşımaktadır. Yevme izin tuğradûne la tahfa minkum khafiye khafiye. O gün hepiniz Allah'a arz olunursunuz mahşer yerinde. Hiçbiriniz gizli kalamaz diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de en çok bize anlatılan Rabbimin bize anlattığı kendisidir. 2800 küsur defa Allah ismi geçmektedir Kur'an'da. Bir de bunlara Rahman, Rahim, Melik, Halim, Kadir gibi isimleri ekleyin. 3000'in üzerinde. Bir de o zamiriyle, sen zamiriyle, biz zamiriyle anlattıklarını düşünün. Veya şöyle diyelim, sevgili peygamberimizin diliyle, küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunudu. Kur'an'ın her harfinde Allah'a itaat zikredilir diyor sevgili peygamberimiz. İkinci derecede Kur'an'da bize en çok anlatılan ahirettir. Gideceğimiz yer orası. Onun için her bölümde tefsirimizin mutlaka ayetlerden biri veya birkaçı ahirete, ya cennete, ya cehenneme, ya mahşer yerine, ya kıyamete bir değiniverir. Yani bana, sana diyor ki Rabbim, gidiyorsun. Gidiyorsun. Rabbim bunu rahmetinden bize diyor ki hatırlayın. Bakın işiniz zor olabilir. Kolaylaştırmak elinizde. Öyle veya böyle. İnansanız da gidiyorsunuz, inanmasanız da gidiyorsunuz. Zengin olsanız da gidiyorsunuz, fakir olsanız da gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Öyleyse öbür dünyada da hayatınızın güzel olması için peygamberlere isyan etmeyin, itaat edin. Ahireti inkar etmeyin, iman edin. Allah'a kul olun, kula kul olmayın diyor Rabbimiz. Daha önce de bir veya birkaç defa anlattığımı tahmin ederim. 12 Eylül'de hapse atılanlarda vaaz ediyorum. Bulunduğum şehirde şehrin uyanık insanları, sağcısı ve solcusu toplu halde hapishaneye koyuldular. Ben de Müftü Efendi'ye dedim ki, bak sözümüzü anlayacak insanlar içeriye alındı. Komutandan izin al da dedim, haftada birer saat bunlara konuşma yapayım. İzinler alındı, yazışmalar yapıldı ve başladık. İki konuşma yapıyorum, sağcılar bölümü, solcular bölümü diye. İkisi de bu ülkenin insanları. İkisinin de kültür kabı %90 aynı şeyler. Ancak üniversitede veya lisede edindikleri slogan farkları var, o kadar. Ama hani solcuyum diyenler hepsi değil. Çoğunluğu benim tarif ettiğim gibiler. Ama biraz elebaşı durumunda olanlar sanki solculuk veya komünistlik deyince inkarcılık da beraberinde olması gerekirmiş gibi bir tavır içerisindeler.